jednej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 16 stycznia. Jest 18. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pfizer dostarczy jutro do Polski około 180 tysięcy dawek szczepionki przeciwko COVID-19. To o połowę mniej niż w zeszłym poniedziałek. Tym razem podium w Zakopanem bez biało-czerwonych. Najlepszy z Polaków Andrzej Stękała był piąty w konkursie skoków. Wieczorem ciepło będzie już we wszystkich mieszkaniach na warszawskiej Pradze Północ. Awaria została usunięta. Około 180 tysięcy dawek szczepionki przeciw COVID-19 od firmy Pfizer dotrze jutro do Polski, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. To połowa wielkości poprzedniej dostawy. Wcześniej minister Dworczyk ocenił, że jeśli deklaracja Pfizera dotycząca zmian w dostawie szczepionek się sprawdzi, nie będzie większych zawirowań w narodowym programie szczepień. W piątek koncern poinformował, że opracował plan, który pozwoli na zwiększenie mocy produkcyjnych w Europie, ale wcześniej konieczne są modyfikacje procesów produkcyjnych i nastąpi tymczasowo zmniejszenie liczby dawek dostarczanych w nadchodzącym tygodniu. Jutro rozpoczynają się szczepienia pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Aby otrzymać szczepionkę, podopieczni DPS-ów nie będą musieli opuszczać placówek. Zorganizowane zostaną dla nich mobilne punkty szczepień, mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Każdy dom pomocy społecznej ma umowę z POZ-em i większość będzie szczepiona przez swoje POZ-y. Będą przyjeżdżali lekarze, pielęgniarka, cały zespół, żeby zaszczepić. Tam, gdzie nie ma podpisanych takich umów, koordynuje to Ministerstwo Zdrowia, aby szpital węzłowy, czyli zespół taki wyjazdowy, przyjechał i zaszczepił pensjonariuszy. Większość pensjonariuszy DPS-ów zadeklarowała chęć zaszczepienia się. Szczepienie mieszkańców DPS-ów ma potrwać do 22 stycznia. Jutro z magazynów Agencji Rezerw Materiałowych do punktów szczepień trafi około 120 tysięcy dawek szczepionki przeznaczonych dla DPS-ów oraz około 50 tysięcy dawek przeznaczonych na drugie szczepienie dla osób z grupy zero. Tym razem Polakom nie udało się wskoczyć na podium konkursu Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Najlepszy z naszych, Andrzej Stękała, był piąty. A jak poszło pozostałym? To pytanie do Kuby Nizińskiego, który obserwował konkurs. No, spoglądając na rywalizację Polaków, to oczywiście Kamil Stoch, Dawid Kubacki poza pierwszą dziesiątką, 11 i 15, i to pewnie jest dla tych zawodników rozczarowanie. Chociaż z drugiej strony, patrząc na skoki Polaków, to oni teraz będą potrafili najlepiej odpowiedzieć, czy one były na tyle dobre, żeby dzisiaj walczyć o coś więcej. Ostatecznie kończą w drugiej dziesiątce, ale tutaj wielkie powody do zadowolenia może mieć Andrzej Stękała, który był czwarty po pierwszej serii. Tyle, że druga seria i skoki trzech ostatnich zawodników były absolutnie na kosmicznym poziomie. Robert Johansson 141 metrów. Później na belce usiadł Mariusz Lindvik, który skoczył 145,5 metra. To dało Norwegowi prowadzenie. Jako ostatni, prowadzący po pierwszej serii Słoweniec Anzel Aniszek podniósł rękawice. 143,5 metra i czekaliśmy na te wszystkie przeliczniki komputerowe i ostatecznie Słoweniec przegrał z Lindvikiem zaledwie o 130 centymetrów. Biorąc pod uwagę tak dalekie skoki, takie odległości, to minimalna przegrana, więc Lindvik, Lanisek, Johansson to podium rywalizacji w Zakopanem. Andrzej Stękała, najlepszy z Polaków, na miejscu piątym. Kuba Niziński, dziękuję za tę informację. Odradzam wybieranie się w góry bez odpowiedniego ubioru i przygotowania. Tak próbę zdobycia Babiej Góry przez kobietę w sportowym biustonoszu i shortach komentuje dr Tomasz Darocha ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, współtwórca pozaustrojowego systemu leczenia pacjentów w hipotermii głębokiej. Jak podkreśla, turystyczne wędrówki mogą być dobrą zabawą, ale tylko wtedy, gdy posiadamy odpowiednią do pogody odzież, sprzęt i umiejętność. Mamy dość duże sukcesy leczenia pozaustrojowego pacjentów w hipotermii głębokiej, ale ten sposób leczenia nie jest bezkarny i nie jest to paszport na to, żeby robić różnego rodzaju, w cudzysłowie, wygibasy, narażając się na elementy dużej straty cieplnej organizmu. Przepraszam, jeżeli kogoś obrażę, ale jest to po prostu głupota. Nie wolno bez odpowiedniego przygotowania takich rzeczy wyprawiać, bo narażecie Państwo swoje zdrowie i życie, również zdrowie i życie ratowników. Wczoraj rano pięcioro skąpo ubranych turystów wybrało się na Babią Górę. Jedna z kobiet z powodu wychłodzenia trafiła na oją szpitala w Suchej Beskidzkiej w stanie głębokiej hipotermii. Ma odmrożone ręce. Na dalsze leczenie trafi do szpitala specjalistycznego w Krakowie.

K2. Zdobyte zimą wielkiego wyczynu dokonali. Nepalczycy, himalaiści doceniają, ale słyszy się też głosy deprecjonujące. Rajd Dakar zakończony. Na starcie stanęło 12 biało-czerwonych, ale do mety dojechało tylko 9. Wygrał po raz 14. Stefan Peter Hansel. Będzie też o Mistrzostwach Świata Szczypiornistów. Polska na razie z jedną wygraną w grupie dziś. Mecz numer 2. Ale rozpoczynamy od skoków narciarskich. Andrzej Stękała zajął 5. miejsce w konkursie Pucharu Świata w skokach w Zakopanem. Wygrał Norweg Mariusz Lindwik. 2. miejsce zajął Słoweniec Andrzej Laniszek. A 3. był rodak zwycięzcy Robert Johansson. Kamil Stok zajął dopiero 11. miejsce. 15. był Dawid Kubacki. Łączymy się z Jakubem Nizińskim z Polskiej Radia Kraków. Witam cię, Kuba, serdecznie. Witam serdecznie. Faktycznie chyba delikatny zawód, prawda? Tak, tak. No właśnie chciałem zadać to pytanie, czy temperatura, która jest bardzo niska, pewnie nie tylko w Warszawie, ale również w Zakopanem, mogła przeszkodzić? Przecież te stroje są bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, kuse. Nie, każdy ma taki sam strój, więc nie przypuszczam, żeby to była jakaś nowość dla skoczków. Oni skaczą w takich warunkach niejednokrotnie. Ja wiem, że jeżeli chodzi o Polskę, to dawno takich mrozów nie było, ale przecież w innych częściach Europy te mrozy by się pojawiały, choćby nawet podczas konkursów w Skandynawii niejednokrotnie skakano w takich warunkach. Myślę, że to na rezultaty raczej wpływu nie miało, a większy wpływ na to miały pewne problemy, o których Kamil Stoch wspominał już podczas tego weekendu. Po kwalifikacjach mówił, że on cały czas ma delikatne problemy z pozycją najazdową, że nie może wyczuć tej skoczni, tego momentu. No i chyba dzisiaj generalnie mieliśmy tego dokładny przykład, bo Kamil Stoch co prawda zakończył na 11. miejscu rywalizację, poprawiając się o trzy pozycje po pierwszej serii, ale druga dziesiątka to jest zdecydowanie poniżej oczekiwań pewnie samego Kamila Stocha, także kibic biało-czerwonych. Kuba, zastanawia mnie jedna rzecz. To jest skocznia, którą oni znają jak własną, można powiedzieć, kieszeń. Tam zaczynali większość z nich swoją przygodę ze skokami narciarskimi, gdy już oczywiście skakali na tych większych obiektach. Zatem skąd to się bierze, że na tym swoim obiekcie w sumie, biorąc pod uwagę cały cykl Pucharu Świata, najsłabszy wynik? No tak, biorąc pod uwagę, faktycznie to tak można ocenić. Natomiast biorąc pod uwagę skocznię, no to to są skoki narciarskie, tutaj doskonale wszyscy wiemy. Niejednokrotnie rozmawiałem z trenerami skoków narciarskich i pytałem, jak to jest z tą pozycją najazdową, że raz wychodzi, raz nie wychodzi. Ale drodzy Państwo, to są ogromne prędkości. Powyżej 90 km na godzinę zjeżdżamy, właściwie skoczkowie zjeżdżają, bo ja w życiu nie miałem okazji zjechać. Zjeżdżają torami lodowymi i to jest ułamek dosłownie sekundy, gdzie trzeba się odpowiednio wybić. Też kąty ustawienia ciała podczas tego zjazdu są decydujące. Delikatne przesunięcia powodują, że później trzeba gdzieś w powietrzu ratować tę odległość. No a do tego wszystkiego jeszcze warunki atmosferyczne. Jak wiemy, nie ma tych warunków idealnych dla każdego skoczka. Nie są one takie same. Mimo że nie wieje, to jednak te podmuszki wiatru gdzieś tam nad bólą się pojawiają i ci najbardziej doświadczeni oczywiście, mimo że mają gorsze warunki atmosferyczne, potrafią w takich warunkach gdzieś wyciągnąć długie odległości. No ale to też jest czynnik, który należy brać pod uwagę. No i niestety tak to jest, że nie zawsze wygrywają gospodarze, a może i dobrze, bo by nie było ciekawie, a na turnieju czterech skoczni nie moglibyśmy świętować triumfu, bo przecież Austriacy i Niemcy także świetnie znają swoje skocznie. Andrzej Stękała to jest ta postać, nad którą jeszcze dwa słowa się porozwodzimy. Wczoraj w konkursie drużynowym można powiedzieć, że zawalił, skacząc 115 metrów w drugiej serii i w ten sposób, no, biało-czerwoni nie wygrali rywalizacji drużynowej, ale w konkursie indywidualnym najwyżej, dzisiaj na miejscu 5. No Andrzej Stękała to jest ta postać, którą absolutnie i to imię i nazwisko, które trzeba zapamiętać po tym sezonie, bo to jest człowiek, który wskoczył do tej kadry, to jest człowiek, który zaczął skakać na najwyższym światowym poziomie, który faktycznie wczoraj w drugiej serii ten skok mu nie wyszedł i to bez wątpienia, on był załamany, miałem okazję z nim rozmawiać tutaj po konkursie, mówił o tym, że ten skok był niezły, ale nie było warunków atmosferycznych, ale też pewnie gdzieś z tyłu głowy miał świadomość, że ten skok spowodował, że straciliśmy tę ogromną przewagę nad Austriakami po 6 skokach i że ostatecznie wylądowaliśmy na miejscu drugim, że nie było wygranej. Ale z drugiej strony Andrzej Stękała absolutnie dzisiaj zasługuje na piątkę, nawet na szóstkę bym powiedział, dlatego że on nie załamał się po wczorajszym tym słabszym skoku. Dzisiaj wyszedł na skocznię, oddał dwa równe skoki, najlepsze wśród biało-czerwonych i wyrównał swój najlepszy wynik dotychczasowy, czyli piąte miejsce w zawodach Pucharu Świata. Był czwarty po pierwszej serii, ale dzisiaj, jeżeli chodzi o rywalizację, o podium, te rękawice było arcytrudno podnieść, bo rywale podnieśli poprzeczkę niebywale. Mariusz Lindwik, 145,5 metra, to jest absolutnie zawrotna odległość tutaj na Wielkiej Krokwi. No ale Andrzej Stękała to jest człowiek, który się nie wystraszył i to jest to, co on pewnie wyciągnie z tych zawodów. Wczoraj miał wielką lekcję, a dzisiaj przełamał się, stanął na skoczni, był najlepszy z Polaków. No i ta stal chyba w takich warunkach właśnie jest hartowana. Tak, hartowała się stal, a mówił o tym Jakub Niziński z Polskiego Radia Kraków. Dziękuję Ci, Kuba, niezwykle serdecznie za rozmowę, a za chwilę, drodzy Państwo, porozmawiamy o Mistrzostwach Świata w piłce ręcznej biało-czerwoni. Na razie z jednym zwycięstwem, a dzisiaj mecz numer dwa. trzeciej stronie medalu teraz piłka ręczna. W Egipcie trwają Mistrzostwa Świata z udziałem biało-czerwonych w pierwszym meczu mundialu. Polska wygrała z Tunezją 30-28, ale zwycięstwo biało-czerwonym nie przyszło łatwo. Rodziło się, można powiedzieć, w bólach. Do przerwy remis 17-17. Między innymi o tym spotkaniu i o dalszej części turnieju porozmawiamy z Grzegorzem Chodkowskim, komentatorem sportowym TVP. Witam cię gorąco, Grześ. Dzień dobry, witam państwa. Czy to zaskoczenie, że tak trudno nam się grało do przerwy z Tunezją i w efekcie skromne dwubramkowe zwycięstwo? Może jeszcze za czasów Bogdana Wenty czy Michaela Biglera rzeczywiście takie skromne zwycięstwo byłoby uznawane za niespodziankę, ale ja chciałbym państwu i tobie przypomnieć takie dwa mecze właściwie w grudniu, gdzie graliśmy z Algierią. Z trzech meczów z Algierią wygraliśmy dwa. W tym jeden oficjalny w towarzyskim turnieju w Jastrzębiu-Zdroju, które pokazywała Telewizja Polska. I to już pokazało, że my nie do końca potrafimy, nie umiemy grać skutecznie z drużynami z Magrebu. I Tunezja rzeczywiście ma podobny styl właśnie jak Algieria. Trochę taki chaotyczny, ale trudno się z takimi drużynami paradoksalnie gra. Lepiej jak Polska wyjdzie na taką Rosję, czy właśnie Hiszpanię, czy drużyny generalnie europejskie, które grają zupełnie inną piłkę ręczną niż drużyny z północnej Afryki. Więc ważne jest to, że na początku turnieju wygrywa się mecz, żeby dobrze wejść w turniej. I Polacy mieli takie zadanie i je wykonali. Zagrali bardzo dobrze, kilku zawodników nawet można powiedzieć rewelacyjnie, szczególnie tutaj bohaterem był oczywiście Arek Moryto, z prawoskrzydłowy Łomżywiwe Kielce z numerem 23, rzucił 11 bramek, ale jeśli do tego dorzucimy, że to było 11 bramek na 11 prób, no to zagrał na 100%. Zwycięstwo oczywiście cenne i otwiera, można powiedzieć, biało-czerwonym furtkę do występu w drugiej fazie rozgrywek, ale teraz poprzeczka idzie w górę, bo mistrzowie Europy, a więc Hiszpanie, rywal, z którym, gdy tak historycznie spojrzymy, zwykle mamy duże kłopoty, tak to nazwę eufemistycznie. Tak jest, eufemistycznie. To słowo jest jak najbardziej adekwatne. Ja powiem tylko tyle, że analizowałem sobie mecze z ostatnich 6 lat i Polska na 8 meczów wygrała tylko jeden z Hiszpanią i ten mecz 1 lutego 2015 roku, brązowy medal Mistrzostw Świata w Katarze. Dramatyczny i na pewno kibice piłki ręcznej ten mecz pamiętają. Natomiast potem 7 meczów z rzędu Polacy z Hiszpanami przegrali. Tak jak powiedziałeś, przypominam, to są aktualni mistrzowie Europy z 2020 roku, ale też mistrzowie Europy z 2018 roku. No to jest absolutnie drużyna na zupełnie innym poziomie grania, organizacji gry, wyszkolenia techniczno-taktycznego zawodników. No i powiedzmy wprost, jeśli dzisiaj Polacy wygrają to spotkanie z Hiszpanami lub nawet zremisują, remis będzie niespodzianką, wygrana Polski sensacją, no ale tutaj nie ma nic do stracenia, bo patrząc na zespoły z grupy A, z którymi ewentualnie będziemy grać o awans do fazy pucharowej, no to mam wrażenie, że właśnie dopiero teraz się rozpoczyna walka tak na poważnie i punkty zdobyte na Hiszpanii czy w kolejnym meczu na Brazylii to mogą być punkty, które zabierzemy do drugiej grupy. To jest właściwie ewentualność granicząca z pewnością, że tak się właśnie stanie. No ale wygrać z Hiszpanią na Mistrzostwach Świata to naprawdę byłaby duża sprawa, wykonanie reprezentacji Polski piłkarzy ręcznej. Trzymamy zatem kciuki za biało-czerwonych. To spotkanie o 20:30, a więc jeszcze troszkę czasu jest. Mogą państwo poczytać sobie o tym, dokształcić się, żeby z pełną wiedzą i zaangażowaniem siąść do oglądania tego spotkania. Grzegorz Chodkowski, komentator piłki ręcznej TVP Sport, był moim i państwa gościem. Dziękuję ci, Grzegorz, niezwykle serdecznie. A my, drodzy państwo, za moment, po krótkim oddechu muzycznym, będziemy podsumowywali wspólnie z Aldoną Marciniak z przeglądu sportowego Rajd Dakar. Jeśli to właśnie dziś, a właściwie teraz, wielkie nic, lista płac, czarny ekran, a co? To... słuchawce cisza. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Były lepsze noce, no i każdy moment był nasz. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Ty wyszłaś z domu, jak ci teraz powiem. Coś spadnie na głowę, uciec nie ma jak, bo Anuszka już kupiła olej. I tak bez salwy pomnika rozczarowania przygodą życia. Słuchawce cisza. Myślę, kiedy gaśnie świat, co masz na sobie. Było pierwsze lato, było wszystko nowe, był czas. Osiemnasta 27. Trzecia strona medalu to teraz o rajdzie Dakar. Po raz drugi odbył się w Arabii Saudyjskiej, jednak trasa przebiegała w przeciwnym kierunku niż przed rokiem. Na starcie stanęło 12 biało-czerwonych, a do mety dojechało 9. Aaron Domżała, Maciej Marton zajęli trzecie miejsce w klasie lekkich pojazdów. To jest nowa rzecz, jeśli chodzi o tę rywalizację. Ale gdy już mówimy o tym największym prestiżu, Jakub Przygoński był czwarty w rywalizacji samochodów, podobnie jak jadący quadem Kamil Wiśniewski. Z nami Aldona Marciniak z Przeglądu Sportowego. Witam cię gorąco. Dzień dobry. Jak byś oceniła wyniki biało-czerwonych, bo czwarte miejsce Przygońskiego, biorąc pod uwagę stawkę zawodników, którzy tam startowali, to jest duży sukces. To prawda, rzeczywiście troszeczkę jest dla nas słodko-gorzki ten Dakar, natomiast jeżeli mówimy o tej najbardziej prestiżowej kategorii kierowców samochodów, to wynik Kuby Przygońskiego jest znakomity. Nie tylko dlatego, że wyrównał swój osobisty najwyższy rezultat w rajdzie Dakar, poprzednio był czwarty w 2019, ale też jeżeli spojrzymy na stawkę, przed nim zwycięzcy Dakaru, za nim zwycięzcy Dakaru. Naprawdę ta rywalizacja była bardzo, bardzo mocna, bardzo, bardzo mocna stawka, a Kuba przez większość trasy jechał na tym czwartym miejscu bardzo bezpiecznie. Tak naprawdę na przedostatnim etapie było kluczowe, żeby przypilnować troszeczkę z tyłu na niego Romę, który mógł być ewentualnym zagrożeniem. To się udało. Udało się powiększyć nad nim przewagę i już końcówka to była formalność. Więc od początku do końca bardzo dobra jazda Kuby. Też oczywiście były błędy nawigacyjne, oczywiście były kapcie, generalnie to takie hasło przewodnie tegorocznego Dakaru, niestety, przebite opony. Natomiast Dakar to jest rywalizacja na to, kto popełni tych błędów mniej. I w przypadku Kuby Przegońskiego to się udało doskonale. Gdybyśmy analizowali za rok bądź za dwa rajd Dakar zakończony w tym roku, to co przypomniałoby ci się jako najważniejszy element tego rajdu? Jeśli mi to wybaczysz, to powiem dość technicznie, ponieważ najważniejszym elementem tego rajdu była dyskusja na temat równości, a raczej nierówności pojazdów właśnie w tej najbardziej prestiżowej, przyciągającej największą uwagę kategorii samochodów. Różnica między autami 4x4, takim autem dysponował Kuba, a samochodami buggy, to są samochody z napędem na jedną oś o większych oponach, co miało bardzo duże znaczenie w przypadku tegorocznej trasy Dakar, która była bardzo, bardzo kamienista. I to miało ogromny wpływ zarówno na czasy uzyskiwane na odcinkach, ponieważ no, każdy kapeć to strata. Owszem, oni są w stanie te opony wymienić dość szybko, mniej więcej w 1,5 minuty, natomiast masz tylko 3 opony zapasowe, więc w momencie, w którym na odcinku, który ma kilkaset kilometrów, jesteś już blisko tej granicy, to jedziesz wolniej, jedziesz inaczej. A różnica pomiędzy tym, ile opon przebijali kierowcy buggy, ile przebijali kierowcy w autach czteronapędowych, no to tak mniej więcej razy 4 na korzyść tych w buggy, więc myślę, że to będzie, jak już troszeczkę emocje opadną, duża dyskusja, co zrobić, jak zrównać te szanse sprzętowo, co zrobić dla aut 4x4, jak może spowolnić buggy, bo one po prostu przy tym typie trasy, to jeszcze trzeba zaznaczyć, na tym terenie, te samochody miały przewagę. Ale typ trasy zupełnie nie miał znaczenia. Po raz 14 dla Stefana Peterhansela. Fenomen. Oj tak, pan Dakar to jest naprawdę wzór w całym przekroju sportu motorowego. Do tego piękna historia, ponieważ Stefan Peterhansel wygrał 30 lat po swoim pierwszym triumfie w Dakarze. Wtedy wygrał na motocyklu, a więc tak jak mówisz, jest to kierowca absolutnie wszechstronny, czy na motocyklu, czy w samochodzie. Na jakim kontynencie Dakar by się nie odbywał, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej, czy w Arabii Saudyjskiej. Tak, Stefan Peterhansel też jest pierwszym zawodnikiem, który wygrał Dakar na 3 różnych kontynentach. Fantastyczna jazda, co ciekawe, wygrał tylko jeden odcinek specjalny. Natomiast od drugiego etapu już był liderem rajdu i tylko spokojnie kontrolował sytuację. Fenomenalna jazda taktyczna, wielkie, wielkie doświadczenie. Niesamowita historia po raz kolejny stworzyła się na naszych oczach, a opowiadała o tym Aldona Marciniak z Przeglądu Sportowego. Dziękuję ci serdecznie. Dziękuję pięknie. Drodzy Państwo, a za moment, po krótkiej przerwie, z lądu przeniesiemy się na ocean, bo będziemy mówili o bardzo ważnych regatach. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. dziś się poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, trzecia strona medalu. W Nowej Zelandii, w Auckland, rozpoczęły się regaty Prada Cup, czyli eliminacje do wielkiego finału 36. Pucharu Ameryki. Impreza bardzo, bardzo prestiżowa, rozgrywana od 1851 roku. A o niej porozmawiamy z Przemysławem Tarnackim, polskim skiperem, konstruktorem jachtów, wielokrotnym mistrzem świata i Polski w żeglarstwie. Witam gorąco. Witam, Piotr Tarnacki z tej strony. Tak. Witam. Jest. Czy można powiedzieć, że jest to takie żeglarskie wydarzenie roku? Tak, oczywiście. Puchar Ameryki, z racji tego, że to jest najstarsza impreza sportowa, starsza niż Igrzyska Olimpijskie, no cechuje niesamowite, jest to niesamowite wydarzenie, które my żeglarze i nie tylko żeglarze czekamy na to całe lata, żeby oglądać wspaniałe jachty, które są naszpikowane nowinkami technicznymi, niesamowitą ilością elektroniki, a ścigają się w tych regatach najlepsi żeglarze na świecie. Także to jest to, na co my czekamy. I oczywiście Puchar Ameryki wyznacza trendy, dlatego bardzo ważne jest, żeby obserwować to i my, żeglarze z tych klas, powiedzmy troszkę niższych, szukamy tak naprawdę w inspiracji w naszych konstrukcjach oraz w tym, co robimy właśnie w Pucharze Ameryki. Panie Piotrze, mówi się, że dzięki Pucharowi Ameryki żeglarstwo wyszło z wody i zaczęła się era fruwania nad taflą. Tak, oczywiście. Pierwsze regaty Pucharu Ameryki oczywiście to były wielkie, piękne jednostki. Później to się zmieniało. Powstały klasy dwunastki, J-class były wcześniej, a później ta flota została wrzucona w cudzysłowie na foile. Zaczęła się era katamaranów fruwających. Później te katamarany troszeczkę zmodernizowano, a teraz mamy coś niesamowitego. Jednokadłubowe, latające 75 stopowe jednostki, no coś niesamowitego, tym bardziej, że osiągają niebotyczne prędkości, bo blisko 50 węzłów, także to jest blisko 90 km na godzinę. Sprzęt się zmienia, czy w związku z tym żeglarze musieli się nauczyć jakichś nowych manewrów, musieli podwyższyć swoje umiejętności? Oczywiście, no tam są najlepsi z najlepszych, to jest top światowego żeglarstwa, ale oczywiście musieli się tych jachtów nauczyć. Oni dalej się tych jachtów uczą, żeby utrzymać ten jacht w blisko 6-tonowy w powietrzu przez cały wyścig. To naprawdę nie lada umiejętności są potrzebne. Pojawili się w załodze, oczywiście są grinderzy, którzy odpowiadają za siłę i tak naprawdę power całego jachtu. Pojawili się flight kontrolerzy, czyli osoby odpowiedzialne za lot, żeby jak najdłużej ten jacht mógł żeglować w powietrzu, bo tym cechuje się dzisiaj to żeglarstwo. Wyścigi są dosyć krótkie, ale jeden błąd kończy tak naprawdę wyścig. Dzisiaj w nocy mieliśmy taką okazję oglądać, jak Amerykanie z American Magic prowadzili z włoskim teamem Luna Rossa Prada Pirelli. I niestety przy jednym z manewrów przy górnej boi na damce numer 3 wywrócili się, po prostu popełnili błąd i jacht się wywrócił. Uratowano ten jacht, bo był bliski zatonięcia, ale wyścig się dla nich skończył. Teraz mają 3 dni na przygotowanie jachtu i mam nadzieję, że wrócą do gry. No to zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Dziękuję niezwykle serdecznie. Piotr Tarnacki opowiadał o tej imprezie, a dodajmy, że 36. edycja America's Cup rozpocznie się 6 marca tego roku. No to za chwilę będziemy zupełnie zmieniać otoczenie, bo będziemy w bardzo wysokich górach. trzeciej stronie medalu. Teraz o Himalajach, o szczytach w sobotę 16 stycznia. Grupa 10 szerpów dotarła na szczyt K2. Drugi co do wysokości szczyt ziemi i jedyny ośmiotysięcznik do tej pory niezdobyty zimą. Cały świat gratuluje, ale nie brakuje też głosów deprecjonujących, że i owszem, weszli, ale z użyciem tlenu. Czy to obniża wartość tego wyczynu? Porozmawiamy o tym z Jakubem Radomskim z Przeglądu Sportowego. Witam cię, Kuba, serdecznie. Witam, dzień dobry. No właśnie, mówi się o tym wielkim wyczynie szerpów. To jest ich środowisko naturalne, Himalaje, ale z drugiej strony słyszymy też głosy sceptyków, chociażby Adama Bieleckiego, że faktycznie wyczyn ogromny, ale z użyciem tlenu. Niektórzy mówią, że to nawet doping. Mhm. Ja powiem tak, jeżeli chodzi o kwestie historyczne, to myślę, że każdy, czy prawie każdy się zgodzi z tym, że pod tym względem to jest jakby coś wyjątkowego i to jest coś historycznego i coś, o czym wszyscy będą mówić i co zasługuje na godne miejsce w historii himalajzmu. To jest kwestia, która moim zdaniem nie podlega dyskusji. Natomiast czymś trochę innym jest to, jak oceniamy to, co się wydarzyło pod kątem sportowym. I tutaj ja powiem szczerze, że mnie trochę zdziwiła aż tak duża krytyka słów Adama Bieleckiego, bo Adam Bielecki to jest osoba, która od kilku dobrych lat powtarza to samo. Mówi, że on nie uznaje wspinania tlenem, w sensie takim, że nie uważa tego za wyczyn sportowy i że dla niego ten tlen jest właśnie czymś na kształt dopingu. On to mówił 5 lat temu, on to mówił 3 lata temu, on to samo też mówił rok temu, on to samo powiedział też miesiąc temu w jednym z wywiadów. I teraz w momencie, gdy on... Ja myślę, że ten jego wpis, który był tak komentowany na Twitterze, był być może troszkę niefortunnie sformułowany i być może ta forma mogła być inna. Ja go odebrałem na zasadzie takiej, że on z jednej strony gratuluje szerpom, bo widziałam tam taki element tych gratulacji, a z drugiej strony, że on wyraża ten swój pogląd, który wyrażał już wcześniej. Natomiast wiele osób odebrało to jako taką krytykę osoby, która jest pełna zawiści i nie może się pogodzić z tym, że Polakom nie udało się wejść, a udało się Nepalczykom. Więc tak jak mówiłem już, to jest osoba, która przez cały czas te poglądy powtarza na temat dopingu i tak naprawdę gdyby spytać czołowych himalajstów na świecie o tę kwestię, to wielu z nich by powiedziało, że ten bardzo ułatwia i duża część z nich by zgodziła się z Adamem i powiedziałaby, że ten to doping. Tak samo mówi też Denis Urubko, który udzielił dzisiaj 2 wywiadów polskim mediom i mówi dokładnie to samo, co Adam i obaj mają podobne podejście, no jest to podejście słuszne. To znaczy ja mogę powiedzieć tyle, że z mojej strony, jeżeli chodzi o ten wyczyn, to jest to wyczyn absolutnie fantastyczny historycznie, a sportowo jest to wyczyn spory, ale bym na pewno nie nazwał go wyczynem olbrzymim z tego powodu, że gdy wchodzi się z tlenem, to jednak jest znacząco łatwiej, jest wiele badań, jest wiele artykułów też naukowych, które to udowadniają. Jakub, w Himalajach jest też Magdalena Gorzkowska, 28-letnia Polka. Była lekkoatletka, także wyruszyła z bazy i miała w planach osiągnąć obóz trzeci. Co z tego wyszło? Z tego, co ja wiem, to widziałem taki jej post, że było na wysokości 6,5 tysiąca metrów bodajże w obozie drugim i poszła jeszcze później do góry. Dokładnie niestety nie jestem w stanie powiedzieć, na jaką wysokość doszła, ale wydaje mi się, że jeżeli przebiła te 6,5 z pierwszego wyjścia w górę, to przebiła to nieznacznie. No i tak naprawdę ja bardzo szanuję Magdę, bo uważam jej historię za bardzo taką ciekawą, tak? Bo pokazuje, że człowiek, który doszedł do wysokiego poziomu w pewnej dyscyplinie sportowej, gdy jakby nie widzi już dla siebie tam perspektyw, gdy też ma takie nastroje depresyjne z tym związane, gdy nie dostaje się na igrzyska, może się odnaleźć w czymś innym. Dla Magdy czymś takim jest himalajzm, natomiast myślę, że mało kto przypuszczał, że ona ma szansę, by wejść na szczyt. Być może jeszcze spróbuje, ja jej tych szans absolutnie nie odbieram, ale myślę, że wiele osób w momencie, gdy ona wylatywała tam, uważało, że te szanse są nieznaczne i że musiałoby się złożyć parę czynników bardzo sprzyjających, by spróbowała i żeby mogło jej się udać. Ale z drugiej strony też, jak mówię o tych czynnikach sprzyjających, to trzeba też dodać, gdy mówimy o szerpach, że to jest oczywiście też piękna historia, tak? Bo wydarzyło się takie coś, że ci ludzie, którzy przez lata byli tragarzami, którzy służyli na wyprawach, teraz w dziesiątkę zdobywają ostatni ośmiotysięcznik, który nie był zdobyty o tej porze roku. Natomiast trzeba też dodać, że mieli bardzo dużo szczęścia do pogody, bo wyjątkowo rzadko na zboczach K2 się zdarza, że jest tak błękitne niebo i przede wszystkim, że jest tak słaby wiatr, jaki był w trakcie ich ataku szczytowego. I zdjęcia, które są publikowane, pokazują też, że powyżej obozu czwartego z reguły, gdy w przeszłości inne wyprawy tam się pojawiały, że było tam więcej lodu, który był niebezpieczny, a teraz te fotografie pokazują, że było trochę więcej śniegu, a tego lodu mniej. Szczęście. Szczęście jest w górach niezwykle istotne, szczególnie w tak trudnych, ekstremalnych warunkach, jakie panują w Himalajach. O tym wszystkim, drodzy państwo, mówił Jakub Radomski z Przeglądu Sportowego. Dziękuję ci, Kuba, niezwykle serdecznie. A my, drodzy państwo, w kolejnej rozmowie w trzeciej stronie medalu będziemy mówili o hitowym starciu wagi ciężkiej w boksie Szpilka Różański. Strach przed lataniem i głód doświadczeń, wstyd przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń, to nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem, trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być. Ciągłej sprzedaży, gdzie być przestaje cokolwiek znaczyć. Już teraz wiem, wszystko trwa, dopóki sam tego chcesz. Wszystko trwa, sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Pięć minut do 19:00, trzecia strona medalu i teraz o boksie. W polskiej wadze ciężkiej, lekki zastój. Kibice czekają wciąż na hitowe starcie, a takim może okazać się walka w marcu pomiędzy Łukaszem Różańskim i Arturem Szpilką. Z nami Łukasz Różański, właśnie witam cię, Łukasz, gorąco. Witam serdecznie, witam. W marcu masz wrzucić na ring. Czy faktycznie istnieje taka możliwość, że rywalem będzie popularny Szpila? Tak, no jest taki plan, żebym wrócił po dłuższej przerwie, bo września nie boksowałem w marcu, pod koniec marca w Rzeszowie. Jeżeli się uda tutaj dograć warunki finansowe z Arturem Szpilką, to myślę, że nie będzie problemu i stoczymy tą walkę. No dla mnie taka walka na pewno jest ciekawa i myślę, że dla kibiców też. Pojawia się oczywiście pytanie, jak oceniasz swoje szanse ze Szpilką. Wiemy o tym, że to jest przecież, co by nie mówić, były pretendent do tytułu mistrza świata. Z drugiej strony ty masz bilans zerowy, jeśli chodzi o pojedynki przegrane. Do tej pory wygrywałeś wszystko. Tak, no chciałbym po prostu lepszych wyzwań, tak jak to mówiłem już niejednokrotnie i no i takim wyzwaniem myślę, że Artur był. No jest to elektryzujące nazwisko w świecie boksu, w polskim świecie boksu i w światowym w sumie też jest bardzo rozpoznawalny. Myślę, że dałoby mi to dużo. No i co? I chciałbym się spróbować, spróbować swoich sił. No i oczywiście tak jak do każdej walki wychodzę dobrze przygotowany i chciałbym ją wygrać. Jeżeli się uda przed czasem, no to było super, a jeżeli na punkty, no to też nie będę jakoś z tego tytułu płakał. Łukasz, chciałem zapytać o jedną rzecz. Pewnie słyszysz to wielokrotnie, ale dość często słyszy się takie porównanie ciebie i Adama Kownackiego, bo macie taką dość podobną, wydaje się, filozofię boksowania, czyli cały czas napór, cały czas presja. No tak, mamy podobny styl, także cały czas jakby presja i wywieranie presji na przeciwniku, non stop, jakby nie robimy kroczka do tyłu za wiele, więc bardzo to są podobne style i mogą nas porównywać. No, jeżeli kiedyś nawet był taki, zaproponowałem taką walkę też z Adamem Kownackim, na pewno kibicom by się taka walka też podobała. Tak, pamiętamy twoje starcie z Izu Gonochem, które można powiedzieć otworzyło ci drogę na te pięściarskie salony, ale nie wypominając wieku, 35 lat już na karku, zatem jakie te twoje marzenia sportowe? Jeszcze nie mam, ale no marzenia są, żeby dojść jak najwyżej i, no i marzeniem jest na pewno stoczenie walki w Stanach czy na dużej gali takiej pięściarskiej światowej. No to tego ci życzymy. Łukasz Różański, drodzy państwo, był naszym gościem. Zobaczymy, co wyjdzie z tych zapowiedzi, czy dojdzie do walki Szpilka-Różański. A tymczasem wciąż o boksie łączymy się z prezesem Polskiego Związku Bokserskiego, Grzegorzem Nowaczkiem. Witam cię, Grzesiu, serdecznie. Porozmawiajmy o gali Suzuki Boxing Night. Ta gala w Lublinie 23 stycznia. Coraz większą popularnością cieszą się walki pięściarskie amatorów, co nas ogromnie cieszy. Tak. Teraz 23 startujemy z czwartą edycją Suzuki Boxing Night. Będzie to pod hasłem Starcie Mistrzów. Udało nam się ściągnąć na tą imprezę pierwszą kadrę Rosji, mamy kadrę Estonii, mamy kadrę Czech i kadrę Litwy. Wjeżdża do nas w tej chwili jeszcze Jordania, więc będzie to dla kibiców duża gratka. Jeśli chodzi o twoją kadencję, już drugą jako prezesa Polskiego Związku Bokserskiego, wasz plan, tak ogólnie rzecz ujmując, jest taki, żeby odbudować polską potęgę boksu olimpijskiego. Jak idzie? Ja myślę, że powolutku idzie. Można powiedzieć nie drugą kadencję, bo wszedłem w połowie kadencji, więc tylko rok miałem wcześniejszej kadencji. Natomiast myślę, że plany realizujemy stopniowo. Galę Suzuki wcześniej mieliśmy Światową Konfederację Boksu Olimpijskiego. Te projekty, mecze kadry narodowej z innymi kadrami poszczególnych federacji. W tej chwili troszkę zmieniamy troszeczkę. Dołożyliśmy galę Suzuki Boxing Night, które są już robione na troszkę większym budżecie. Myślę, że widowisko jakby zarówno organizacyjne i sportowe jest naprawdę bardzo fajne. Grzegorz, słyszałem o tym, że w Polsce jest szansa na to, że odbędą się Mistrzostwa Świata, prawda to? To znaczy nie jest szansa, w tej chwili już mam podpisaną umowę. W tej chwili pierwszy raz w historii polskiego boksu, za dwa lata będziemy mieć już stulecie, pierwsze w historii bez podziału na grupy wiekowe mamy przyznaną organizację Mistrzostw Świata kobiet i mężczyzn, młodzieżowe. Miały one się odbyć, to prawda, teraz w 2020 roku, ale ze względu na sytuację obecną na świecie pandemiczną dostaliśmy zgodę i Mistrzostwa Świata odbędą się już w kwietniu